انعام اول دو سورہ کہف اول دوشانیہ دو سورہ سبا اول دو سورہ فاطر اول نو دوشانی دا تین دو سورتونا اغپا الحمدللہ سر شروع دی مطلب دا خالق دا مخلوقات اللہ دے مربی دا عالم اللہ دے برکت اچھا ان کے پا عالم کے اللہ دے نو قیامت قائم ان کے اللہ دے او دی اللہ سوک شبیر قہری بنوی اس سوک شبیر قہری دی اللہ بنوی نو ذکا دا تین دوارا سورتنا شروع شویری پا الحمدللہ سرا دا شانی یو سو سورتنا اکورا سور ابراہیم سور ابراہیم اکورا سورت دے سوار لسن آیت اکورا یو کم سلویخ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء لائق حمد اللہ و ذات وہب لی اے دے مانا کئی الحمد للہ طول صفتنا خاص اللہ لذی ہر ثنا صفت خاص اللہ لذی را ہر سنا صفت دا سین ریا یعنی ہر صفت آغا دا اللہ ریا ذکا یہ اس کا پختور نو پختور کی ویستا ہے دیر صفت نو اللہ با دا صفت دا سیتا چلے کستا ہے دیر خوریا فاردائی کی صفت دوار لوئی کہ خوائی ناغیلم صفت وئی کہ بدوئی ناغیلم صفت وئی لکا بسم اللہ الرحمن الرحیم مدا اللہ موصول دے الرحمن الرحیم صفت دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان موصول دے اور رجیم صفت دار دے بولے دوارو دے صفت ہوئی جانا نو ہر صفت خدا اللہ نے شکی دے ہر صفت اغد اللہ نے شکی دے لگے او صفت دے فراق پول یو صفت دے سکاک پول یو صفت دے تند لگی دل یو صفت دے لگ لگی دل یو صفت دے خوب اولی دا طول صفتو ندی چی دا دا اللہ ندی دانا چی الحمدللہ طول صفتو نا خاص اللہ لردی ہر سنا صفت خاص اللہ لردی نا دیو جنا مانا کئی الحمدللہ لائق الحمد اللہ صفات کمالیہ صفات خوبی آغا صفتنا چی اللہ ویلی دی خپل ران لپخپل کتاب دی للہ ناغا خاص اللہ لردی نگر اللہ غزات دی چی اغدانی دی ویلی چی دخورات کوما اللہ غزات دی چی دینی دی ویلی چی دسکات کوما وہو یطعم ولا یطعم وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ يُطْعَمُ أَوْ يَطْعَمُ اللہ غزات دے چی اغلق فراد نشو ورکولے اللہ غزات دے چی اغلق فراد نسائیا اے اللہ غزات دے چی پاغوان دے خوب نرازیا وَلَا لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ نفس خوب رازیا و نجوٹا اے اللہ غزات دے سیاغا یرم یو صفت دے واللہ غزات دے چی پاہوان دی سیرن راضی اللہ غزات دے سیاغا دی صفتن نپاک دے دیو جنہ چی چرتا الحمدللہ ذکر شو ورپسی بورا نیچی صدی کر کی گی ناغا با صفاتی دے خدای تو اب آغا صفتن نہیں چی پاہی چبا داغا سرحیسو کی صدار نہیں لکا سورہ فاتحہ جیسے بھی الحمد للہ مرپسی سوئی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک مردہ پندو والا سیوتو نلی چی داد رب دی او دا سیوات دا خدای توب دی او پتی و سرسو کی صدار نشتہ دے سورہ نام الحمد للہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ناسمان نور مقبل کل تیاری ہو رہا پیلا کل دا صفت دا اللہ دے دا مخلوق نشکی دے ندا شانی سورہ کاظ الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا مرالی گل کتاب صفت دا اللہ دے ندا شانی الحمدللہ سورہ سبا و فاطر اگورا سورہ سبا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير لا له ما في السماوات وما في الارض لا شيء بعد الله ذي وكاس من نظم ذي تسجيل دبل شاندي رضي الله حمد دنيا اخر کی دا اللہ حکمت والا و خبردار دے ورپسیم کبوری یعلم ما یلجو وما یخرجو وما ینزلو وما یعرجو بیہا وهو الرحیم الغفور نوچی سجی بچنا دینا غد اللہ جی او فقیر اللہ سرسو کی صدار مشتہ دے نوچی سور فاطر داگیہ والو بورے الحمدللہ پس یاد سی بچنا دی چی غد اللہ جی دو مخلوق نشکی دے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا یزید فی الخلق ما یشاء علی کل شیء قدیر دا دی وزن دی چاری دی وزن دا اللہ دی سوم پک اور سر انتظار نشکی دے او دا دی وزن دا خدای کوم دی دا مخلوق نشکی دے دوسرا شدید ہے الحمدللہ سورہ ابراہیم مرارو لو یو کم سل ویختم آیت الحمد للہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء مسوی الحمد للہ ایک الحمد للہ وی شکر تا چیز وی شکر تا وی لکس نعمت حاصل شو الحمد للہ نمانا الشکر للہ شکر خاص اللہ لرزی الحمد للہ لائق حمد اللہ و ذات چوی بخمال سر بڑا والی اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اولاد ورکول دا صفت دا اللہ دے ابیا بڑا والی اولاد ورکول دا صفت دا اللہ دے این ربی لسمیع الدعاء یقینا رب زما خامخا قبل ان کے دعا گانو دے نوریب ان کے او قبل ان کے دعا گانو بغیر دا اللہ نے بل سب نشتہ دے دا بسی و تو نبی لحوب ہے کہ دا خاص اللہ لگی زد سورہ بنی اسرائیل اخر اگورا سورہ بنی اسرائیل اخر واللہ سم سورت دے اخیری آیتو وقل الحمدللہ اللہ لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا او يا لا يفهمون الله ذات شنيذن ولا نائب نوچنا ابن ذن ولا داتي ود الله وي چی شریکی نشتا دے دا چی ودا اللہ دے چی سوگدو سے دا کمزور ہے دا وجن نشتا دے چی کمزوری پر آجن دا اللہ دے نلویم خالص دا سر خائی کی توگورا دا سی واد دی دا خدای توب توگورا سورہ مومنون للرشا سورہ مومنون اتشتا مانا سپار ویمات لسما سپارا دا سورہ مومنون سورت دروشتم آیت گورا آیت دے ادوشتم دشمن حلاک شرے نالتم الحمدللہ گورا فیدست ویتانتا ومم معکال الفلکی فقل الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین حضرت نوح علیہ السلام تعالیٰ وی پس آرکل کی برابر شیط آسون کی جنتا سرپ دشتائی کیا فسقو آیا الحمدللہ اللذی لائد حمد اللہ غزات چخلا تیرا کما منگتا من القوم الظالمین لقوم ظالمانونا دا تشتر دا ظالمان نخلا تینا دے بلکہ اروس دل اللہ حمد آیا اے خوب نرا پاسے دے نصب ہوئے الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور لا يتحمل الله رضات جدي راضيكما پس داغنا کی پمگوان دی خوب را اسکے ہوا نرازی خون پہ چاہ کر دے دا اللہ کر دے چلائے نرازی خیئے نسو کی نشی رازی خولے اس کے لئے فرق دے رہے ہیں وہ ایسا جدارے شکتے ہیں نو دا سیبت دا اللہ دے خوب را وستل اللہ خوب راستے ہو دی اللہ تب دشانی پورت کی دلی خوب سے مر گرے خوب نہ بندرا لکھی گی راپور تشیا دشانی پس دری مرگنا دشان پور تکی دل بھیا نکڑوڑائی دی اوپڑا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین ندا اللہ حمد وایا ندا شانی کہ روان شی سادر دی بودک او یر زما جی جتا زان فارغ کما زان فارغ کما او یا لیٹین جو شوے دے بیت الخلا جو شوے دے او جو یا ریل دن نشوی مجھے فارغ شوی نو الحمدللہ اللذی الحمدللہ لائق تحمل دے اللہ رضا تو چمال تقلیب را تقراک لاسے راک داغسن جی تقلیب رسو الحمدللہ اللذی آفانی اذهب عن الاذى وعافاني لا يدهم من ذي الله وذات كبوي تزمانا اغا تقليب والا شه موضي و ضرري شه عمالي سي حسرات رشدية وايا كار رب دي دا ودسماتي دا بدا تركي دي انتا بدا مرق سوال نوه کري اتا غي دا سپغا موري دلي ما مكي اغا دينا دا ودسماتي سل روپیہ رکھتے ہیں صاحب داس مصیبت ہے ٹکا دے دن لگی اب دور بستر گرے رانا شی الحمد للہ الحمد للہ اللہ حمد آیا اے ناست اللہ حمد الاڑ اللہ حمد تلل اللہ حمد یو پا بل پا قتل دانے متون الحمد للہ اللہ سے حد در کرے نو الحمدللہ اے یو بندری اولی دعا کیا رب اللہ سے خوشل دے یا اولی دی چرون دے یا اولی دی چاورینا یا بل سمازو دے بل سمازو دے نو الحمدللہ اللذی آسانی مما ابتلاک دے وفضلنی علی کثیر من الخلق تفضیلا لا يتحمل ذي الله رضا چمالے بچاو را کرے را رسنا چتی پی مبتلا کرے چتی پی مبتلا کرے مدہ اللہ دیر دیر حمد دے خدا نے چی دارد فضور دارد پا مخام کے سب دور رضو ہے ہوا ہے نا دارد رو اگر دلگیر نشی ہے دارد رو اگر دلگیر نشی اخر اللہ حمد وایا اللہ تو بڑے مخلوقات باندھے برا کرے مدہ اللہ حمد وایا ندہ شانے اوپر سورہ مومنون اللہ حضرت نوح علیہ السلام تو ہوئی پسر کل کی برابر شوئی تو آغا سو کی تاثر دی پدشتے کی پسو آیا لائت حمد دے اللہ غزا تو اخلاص را کمنگا تا من القوم الظالمین جو قوم ظالمانونا ندہ شانے نور گورا دا اللہ حمد چرچر ترازی نور پسی سیبت دا اللہ دے رو گورا سورہ نمل گورا سورہ نمل وشتم سورت دے وشتم سورت آیت گورا آیت دے پلسم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اپتاقی سرور کرو منگا داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام تا علم او دی دعا ویلی لا ادھم منگا اللہ غزات چکر کریو منگا پڑیر بندگان اخبر مومنان سور فاتر دورا جنتیان جنت ترسید لی دیا سورت دے پند درشم سایت دورا سلور درشم وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور او اي بلا جنتيان لا يستحمون بالله غضب شبوت لذنوبنا خفقان ان ربنا يقينا ربنا لغفور شكور قام خافقنا كنت او قدردان دعملون دا شانية سورہ یونس کی راضی سورہ یونس کی گورا لسم سورت دے او آیت گورا آیت لسم دے سورہ یونس آیت گورا آیت لسم دے دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بلنا غيب فدي جنة كذائي سبحانك اللهم فاكيتا تيا الله أو دعليد غيب فدي جنة كسلامي وآخر دعواهم أو رستي خبر غيب غي أن الحمد لله رب العالمين لا چلا الحمد لله الله چھپال ان کے مخلوقات دے دشانی سورہ نام کی کل کی دشمن ہلاک شرے دے لگا سورہ مومنون کی کیوں سنگتی شیو سورہ نام کی دشانی دا اللہ وی الحمدللہ ہوا یا چی دشمن ہلاک شو نو علا تو ہوا یا الحمدللہ سورہ نام گورا آیت گورا فقطع داد القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين جرد قوم کسانو ظلموا شرک کرو والحمد لله رب العالمين او لائق الحمد لله چپالن کے مخلوقات دے اللہ تا دیر رحمت دے اللہ رحمت دے جتا دشمنان اللہ غدی حلاک للا الحمد للہ رب العالمین لائق حمد اللہ رب العالمین چپالوں کے مخلوقات دے اللہ آغازات دے الہ آغازات تویہ چ مخلوق اغل پخپلو حاجتون کی رجوع کیا مخلوق اغل پخپلو حاجتون کی رجوع کیا او داغ سرسو حصہ دار کارساز و حاجت روانشت دے لگا عمد در مسئلے نے انکار کو چا مشرکان دن انکار کو لگا آیت سورہ بنی اسرائیل او یا آیت سورہ زمر چمک کی مرارولی یو پنځه سلویخ دے او بل شپږ سلویخ دے گوگور سورہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل آیت گورا شپږ سلویخ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ہر کل کی یاد کی تو رف گل پرانی کریم کی آواز واؤ گئی پشا گانو پلوانی نفرت کو ان کی نو سورہ زمر یو کم سلویخ تم سورہ تو ہر تایت سلور سلویخ ہند سلویخ ویزا ذکر اللہ وحدہ اشمازت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کلچ یاد ریشی اللہ پا کتاب دیکھی آوازی نو دا بایمان خلق رونا تنگشی او کلچ یاد ریشی آوازی سان جسے وازی اللہ نری وَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ناسا پا ویدئی خوشالا خوشالا داشانی سورہ صافات کیا انکار دی مسلینا سبب دا تلو جہنم تے گردو لے دے سورہ صافات اگورا اللہ وی انہا کذالکا نفالو بالمجرمین انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون فند درشم آیت دے او سورت دے و درشم اللہ وی انہا منگا کذالک دوشانی کارکور مجرمانو سر انہم یقیناً دے کانو دے ہر کلچ بویل شل دیتا نشت احسود کارساز حاجت روا مددگار مگر اکی والا دے یستکبرون ندائی بغان دے گنلو دا شانی دا انکار دے مسئلے اگر سبب دے تلو دے جہنم تا نتاولی دے الحمدللہ اللہ وی اغزات تا چھے مخلوق اغلا فقلو حاجتنو کی رجوع کیا او دا شانی رب العالمین چھاگا پالوں کے مخلوقاتو دے خل درس اغب الگ شانی اندارکو لنکو ذکر خودی یو پی ایس کے نقصان راغلے نکو بیوی لارن کو رضی آبا درس دگا شانی رب العالمین چپالوں کے مخلوقاتو دے رب آغازات تویا چیاغی اوشی دا ابتدان والی داوی پر ورش کئی درج پا درجا آغا پورتا کئی او حد کمال تے رسائی حد کمال تے رسائی گا آیا کنا آغا پاچی سلپ دی باندی چی اللہ آغازات دے علوہیت آگے دغیر میں نصیب کرے دے اوزان دے ثابت کرے دے داری زبدا چوکم صرف دری آیا تون بو خیما دری آیا تون گنی آیا تون گن دی زوگورا سورہ بقرا دری نسی پاری اول اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ اللہ موجود لا الہ الا ہوا نشت ایسو کارسا بھاجت رواہ مددگار اللہ ہوا مگر دغے واللہ دے الحی چامیشہ جوان دے دے القیوم آمیشہ اولار دے پتدبیر دے مخلوقات نو لا الہ الوحیت اغیر دغیر نبی کرے دے او اللہ ہوا زان لے ثابت کرے دے دوے مسیح بارو دورا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ آیت دے یو سب دریش پیتو وَإِلَاهُكُمْ دوے مسیح بارا آیت یو سب دریش پیتو او مددگار ساسو مددگار دے کیاو لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ نشتا دے سوکار ساز حاجت رو او مددگار اللہ مگر دغیو اللہ دے ہوا الرحمن الرحیم جی انتہائی مہربان دے الرحیم او بیا بیا رحم کو ان کے دے سورہ آل عمران اول گورا سورہ آل عمران اول الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ پوری پمانا دی الفاظ ہوا اللہ دے موجود لا الہ الا ہو نشت دے یسو کار ساد حاجت و مددگار الا ہو مگر دغیو اللہ دے الحیو چہ ہمیشہ جون دے دے القیوم او ہمیشہ اولا دے بتدیر دے مخلوقات متاولی دے الوحیت اغیر دغیر میں نبی کرے دے اذان لے ثابت کرے دے رب العالمین چپال ان کے رتول مخلوقات ہو دے اللہ وی رب زیما زیما پالن کے مخلوقات ہوا اللہ غزات دے خدا ربوبیت دے دغیر میں نبی کرے دے اوزان لے ثابت کرے دے دوگو رسول ای آل عمران سورہ آل عمران آیت گورا آیت گورا اتیائیم وَلَا يَأْمُرَكُمْ درم سپارہ درم سورت وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ او حکم نکے اللہ تاسوتا دا چونی سے ولا یامرکم او حکم نکے تاسو او حکم نکے تاسوتا سوک دا یو تند مخلوقات یعنی دا انبیاء ولا یامرکم وما کان لبشر نم اللہ دا مراد دین دا بشر دے بشر دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان دے ولا یامرکم او حکم نہ کئی تاسو تدا یو بشر کار عیسیٰ علیہ السلام یو کبلی ان تتخذ الملائکہ دا چونی سی تاسو برشتی والنبیین اربابا او انبیاء علیہ السلام اربابا مددگاران خدایان رب او ارباب ایا امرکم اے حکم کئی تاسو تا بالکبر بکبر باندے یعنی بغیر دا اللہ نے بل چاہتا رب ویل او بل سوب مربی دا عالم گنل دا کفر دے بعد از انتم مسلمون فضد دینا فضد آگنا چیئی تا سغارا چی حوتن کی حکم دا اللہ تا دا شانی اگورا اللہ دا ربوبیت زان لے ثابت کرے رے از غیر نے منفی کرے رے سور انام اگورا سور انام آیت اگورا دولسم گورا قل اغیر اللہ اتخذ ولیان فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم آیت سوار لسم هو آیا اید اللہ پہ انبر اے سواد اللہ نا انیسم اذو ولیان بلی او دوس او مددگار فاطر السماوات والارض چی پیدا کہ ان کے راس میں انہوں نے رضم کی رہے وہو ایو تیمو آغا مرغول کئی فراک ور کئی مرغول کئی تو عام وی اغیلا چی بندہ پی مڑی گیا دیو اجنا ہر طالوت پا بیان کی رہ دی ومن لم یطعمہ فإنہ منی مطلب دا کہ کیا ہو سکلی زانی پہ مون کو ناغذ ما مر گرے وے وہو ایو تیمو ادا اللہ مرول کئی فراغ پر کئی ولا ایو تام ادی اللہ تا فراغ نشور کولے ولا ایو تام او دا اللہ فراغ نکئی نو مطلب دا اللہ رزق پر کئی مربی دے دا عالم اللہ دا صفت دان اللہ ثابت کرے وے غیر میں نبی کرے وے ذو گورا امدہ سورہ نام جدی آیت گورا یو سل یو سل سلوش پی تو گورا آخر سورہ نام قل اغیر اللہ ابغی ربن وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا وہ ہے اللہ پیغمبر اے سوا اللہ نا ابغی ربن طلب کم از بل یو رب و هو او دا اللہ رب کل شیء مالک دار یو شیء دے مربی دار یو شیء دے نو مطلب دا بغیر دا اللہ نبل رب نشکی دے رب العالمین چی پالون کے مخلوقات دے خود عمر دا چی دا رب دا غلفظ دے رب آگن اس مصیبتی دا اللہ دے چد دی اطلاق بغیر دا اللہ نا فبل چاوان دی اصالتن شکی دے او کلا تو پیدا فسرائی نبیا اطلاق بغیر کی دے شیا لکا رب الدار رب الفرس یا دو کو رسول یوسف دی یوسف اینا چد رب اطلاق آگا اضافت سرا بغیر باندھ شوے دے اور چکل بغیر اضافت نہیں رب داری اطلاق یا بغیر دالانا کو بلچا بانی نے کی گیا آیا تو گورا اول گورا آیا تو اول گورا درویشتم آیت دایت رستئی سا قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوای انہو لا یفلح الظالمون ویل یوسف علیہ السلام پنائی وارم پا اللہ وانی یقیناً شاندار ربی مولا زما عزیز مصر احسن مسوای خیستکڑی را ٹکا وزما یا ربی مانا رب زما دوشانی ورپسی بورا نور واضح حیاتنا آیت بورا کلج حضرت یوسف علیہ السلام خوب تعبیر باسی یو سل وقتم یا صاحب السین اما حدکما فیسقی ربہ خمرا اے گو مرگر زمان جلخانی ارچ دے یا استاسو دوارو فسکی با ربہ خمرا فمولا اخفل باندی شراب مربہ مانا فاغ مولا اخفل باندی مالک اخفل باندی خمرا شراب دلشانی اور پسیم بورا وصل ویخی وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک فانساو الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین اول یوسف علیہ السلام کستا چی یقین ہوا انہ ناج منہما چی یقیناً دے اخلاص منیون کرے دیدوار اکتے دیانونا اذکرنی یاد کما عند ربک ذفل مولا سرا فانساو الشیطان ذکر ربه فظہیر کدزن شیطان یاد ولدف المولا سرا اتاولی دو چی دو رب اضافت آغا ویما چی رب داغی اضافت کرا پا استعمال کرشی چی دا مضاف شی ابل مضاف ملی را شی نو اطلاع کی بغیر دا اللہ نبیا پا بل چاوان من کی گیا جا پا بل چاوان من اطلاع کی گی نو رب العالمین چپال ان کے مخلوقات ہو دے او عالمین کل ما سوا اللہ تویا بغیر دا اللہ نے کسی دیا جوڑی دا دغیا عالمین دیا مانا مخلوقات دیا اللہ داوی مربی او مالک دیا او یادا چی دا عالمین مراد انسانان او پیریان دیا او دا نور مخلوقات داغی تابیگی داغی پارا دلیل اگورا سورہ فرقان اگورا سورہ فرقان والقراری تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا برکت والا دے اللہ وزات چرا لے گلے دے فرق ان کی کتاب فصل عاجز بندہ باندھی دیر پارا چیشی پار مخلوقات نذیرا یرور کون کے لیکن للعالمین مراد نذیر انسانان او پیریان ذکر اللہ پیغمبر نور جناور پارا یاد بل چاد پارا پیغمبر نہ دے پیغمبر انسانان او پیریان پارا الرحمن کی انتہائی مہربان دے الرحیم او بیا بیا رحم گون کے دے رحمان وابن فعلان دے لک سکران عطشان داغ وزن دے چپدی کی دا مانا دا پڑیر زیادت سرئی عطشان مانا سخت دے سکران مانا سخت دے اوشا نو وزن فعلان دے او پڑی کی زیادت حروف دے رحیم نا رحمان کیا بجی رحیم کیا سلور ہر بجیا اور زیادت الفاظ دا دلالت کئی پر زیادت مانا باندھے الرحمان مانا انتہائی رحم کو ان کے انتہائی رحم کو ان کے مانا دیر بیات رحم کو ان کے او الرحیم بیا بیا رحم کون کے دے اللہ غزاد دے چدا رحمت دو دے پلغان لسابد کرے دے او دے غیر میں نبی کرے دے لگا سورہ نام پورا دو لسن سورت دے سورت دشتگم آیت دے دو لسن قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة وآيا لچاري آغسو جيبا اسم انو کے اوپر انو کا کی وآيا لله خاص اللہ دی كتب على نفسه الرحمة مقرر کری اللہ فخفل ذان مان لی رحم کو الپتا سوا نا اللہ رحمت اگا ذان لثابت کوا او در غیر نے منفی کرے رہے سورہ مومن سلوختم سورت دے سورہ مومن ادورا آیت دے آیت دے وم الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين آغا كسان يعني آغا فرشتي جي دلان دي دارشنا دي آغا في جدي كير چابي دارشنا تسبیح ہوئی اسی کی فحمد در اخبر باندی ایمان داری بدی اللہ باندی اب اکن اکواری دی پار دا کسان چی ایمانی روئے دی وی اید منگا ربا رسید لیتا ہر یو شیطا رحمتا دا حیثیت دا رحمتنا و علم آو دا کوئینا اللہ ستا رحمت اغدیر وسید ار یو شیطا رسید لیتا دیو اگن حدیث پاکی رازی سبقت رحمتی غزبی زما رحمت هغه مستشره ده زما د قهر او د غضب نه مطلب دا اے بندا زما د رحمت اثر هغه ول پتا باندې شوی ده مطلب دا تعالی می وجود در کړی وی ننیش نه متشت کړی زو ګورا سوره فرقان ګورا سوره سلیشتم بلکی پینشتم آیات ګورا آیت دے یوکم شپیتا الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا آغا ذات جو پیدا کری دی اسمان نو ازمکا آغا سو جریبا نمدی دوارو کی پشپا گو ساتو کی ثم استوى على العرش او بي غلبها تلقل الارش باندي الرحمن مهربان بادشاہ ریا فاسأل به خبيرا فالسوال قود دي اللانا دي مهربان بادشاہنا فدا في حال دي جدير خبردار یا فاسأل به خبيرا فاستبوسو کا فبارد دي مهربان بادشاہ کی خبيرا دیو عالمنا دیو خبردارنا دیو عالمنا دیو عالمنا دان بوتا کی رحمان سوق دیا رحمان اغا اللہ دے پختو شاعر نہ دیکھا اگر سوک دے اللہ دے پختو شاعر نہ دے دے وہی کہ اللہ سرمل رحمان اور پورا دا رحمان دا اللہ بچوت دے چدر اطلاع طریقت بے اضافت کرا وہ بولے کہ دے چکا اور دی رحمان دی اطلاق بغیر دا اللہ نے قبل کیا بالکل نشی تھی دے لا یطلق والا غیر ہی ددی اطلاق بغیر دا اللہ نے قبل کیا بانی نشی تھی دے قطعن یعنی پھر مطلقن غیر کی دے قبل کیا باندھ اطلاق نشی تھی دے یعنی لا بالاضافت نہ بغیر اضافت نہ سرد اضافت نہ بغیر دالا نے ببل چا اطلاق نشی کی دے لکا چال دین کی حوضی دو رحمان الدین دانم غلط دے دانم غلط دے یا رحمان اللہ رحمان الدین مرا چون غلط دی نہ عبد الرحمن مطلب دادا لفظ رحمان نہ لے داد مضاف ملے کی دے شی مضاف نشی کی دے تو مطلب دا دا اسم چے دے دا سو چے دے دا دی ودہ غری یعنی ودہ غری ودہ غری دا نا دا غری دے شی ملحق کی دے شی او نا ملحق به کی دیشی دمر کی دیشی کہ دام مضاف لے واقعی شی او بلور سر مضافی نبیا کی دیشی او دا سنی کی دے جی دا دی مضاف لے راشی لما دا دی مضاف راشی او بیا جی سیدی دا مخی اطلاق میں غلط ہے دا سنی کی دے جی دا دی مضاف راشی او ددی اطلاق دی بغیر دا اللہ نے قبل کیا صحیح او دا چیزیں شہدا دی مضاف لی لکا عبدالرحمن عبدالرحمن صحیح دے زکاغا دغا دے زیما زیم جوز دے ناغا صحیح دے او چیزا مضاف واقعی شی او زیم اسم پسی ذکر کے لکا رحمان اللہ مرالب دے اللہ رسو ذکر شو یا رحمان الدین دین اس کو ذکر شو انہوں نے دا سے اطلاع کی پبل کیا باندھے دا سے شے دے دا ممنوع دے ہاں بھائی ماں عبد الرحمن صحیح دے الرحمانی چھ انتہائی مہربان دے او دیو جی نے جسو رحمان وائی نو دا غلط دے اور تو اشعار کی راغلی دی یا عبد الرحمن بابا ویلی ناغب ویلی خدا سر دا غد ویلو بلد دیدا نا خدا کو ضرورت شعری دی ضرورت شعری دو وجن ہم سنگی اور دی وجن دفل وقت شاعر اگر پیرات کرے دے خوشحال بابا دے ابل دے بنا سن تو کرکم بنا سن ذبر ذبر ہے جی ویڈیو کا بھی ذرا ہے